أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الجاسية دا دول سم آيات سخشرو فرشلم آيات باني ختم سو دا سبق چې دی درې پړاو دی درې برخې دی. دا اوله برخه چې ده دا لومړني دوه آیات چې اوس ما وویل دولسم او دیرلسم د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې هلته په تېر درس کې چې و په دریم آیات کې دریم نمبر آیات چې هلته و څلورم آیات په پنځم آیات کې د الله توحید ذکر سوی یووالی ذکر سوی په استسقا دغه ذات څخه خبره ورشلو و دا دریم آیات چې په یاد ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین دا تاسې عبارت بیا څلورم او پنځم آیات کې دغه د الله تعالی یواری ذکر شوی. په دغه دوه آیاتو کې چې دا اوس د سبق لومړني آیاتونه دي په دغه دوه آیاتو کې بیرته د الله تعالی او توحید ته بیا ورګرځي بیا هغه مسله را اخلي. دا پلای بیا په زمن کې د نعمتو الله نعمتونه بیانې برای دغه نعمتونه چا درکړي دي هغه خپل خلق بیان کې په اسمانو په مځکو کې اوس دا نعمتونه بیانې چې دغه نعمتونه خو ما لا وایي زه درکوم نو بیا ولې پر بل ځغلي بوتانو ته خشیان غواړي غو ته سجدې کوي کېدای شي په مضمون پوه شاس یعنی په هغه درو آیاتو کې په تېر درس کې هم د الله وحدانیت بیان شوی و پدې درس کې هم دغه اوس په دا لومړنیو دوو کې هغه وحدانیت بیانیږي ورګرځي هلته یې په یو رقم بیان کړي و دلته یې په ذکر د نعمتو بیانې چې خو دغه نعمتونه هم د الله دي د دغه نعمتو شکر خو ادا کړي. دغه سپرمایي اوس ترجمې ته وګوري. الله الله پاک الذي اغذاتي سخره چې تابع کړی دی مسخر کړی دی د خپل قدرت لپاره خپل قدرت مسخر کړی د چا لپاره لکم سس د پایجې لپاره البحر دریاب الله وي دغه دریاب چې دی ما د خپل قدرت تابع ګرځولې دي زما قدرت منی ادي ما ورته ویلي چې دغه کشتی مغر کو دی پتا کې حرکت کوي زیږي. نو الله الله پاک الذي هغه ذات سخر چې ګمارلې دی مقرر کړی دی ما نه خپل په قدرت سره لکم سس د پار البحر دریاب سره کمه مسخر کړی دی درته لتجریه چې تګ وکي الفلکو کشتیانی دا فلک خو چې دی مفرد جمع یو شی دلته جمع دی الفلکو کشتیانی فيه په دغه دریاب کې به امره په امر او حکم د الله تعالی الله ما دا قصد دی خپل د قدرت تابع کړی دی حکم ورته کړی دی چې بس کشتیانی بزی دا از ما امر دی دریاب ته تبه نه ډوبه دا خیاو دا دریاب چې مسخر سو دا دغه د پاره چې دا کار پکښ کې وس چې کشتیانی تک پکښ کې دوه هم ولتبتغو او چې تاسو طلب وکئ من فضله د رزق څخه د الله بل می د دې د پاره دریاب مسخر کی د خپل قدرت په دغه خاطر سره ستاسو د پاره چې اوس په دغه دریاب کې تاسو د رزق طلب کولای شئ. د رزق طلب چې دی دا داسې یو جامع خبره ده که د تجارت بار په دغه کشتی او په اوګوټ کې بار د یو ملک تر بل ملک رسی خوم طلب د رزق وي خو مزدوري کې دا او ګوټ کړه روان دي د خدای د پاره سبب نه ګټي خو او ګوټ ولا خپل کرایې غواړي مزدوران چې پک سپاره دي خپل روزانه مزدوري غواړي مال به کړی تاجر به پر مال باندې کټ کی د ګور د پاره روزي د کنه بل به الو او ګوټ روان کړی دی مايان نشي دا مايان هم د سبب د پاره نه نشي مايان راوړي بیا خرسي امې د بل کشتي کرایې کړی نو دا رزق روزي ده بل به په دغه او ګوټ کې روان دي په دریاب کې غټي الته وي شیان به راکاج مرغلري وو دا صدفونه و دا شیان چې دا مرغلري په کشي دا راپورته کوي. نو ولې تب ته غو چې تاسو طلب وکي من فضله د فضل او د رزق څخه د الله تعالی دا یې دوهمه پایده ولعلکم او شای چې تاسو به تشکرو شکر ادا کړئ د الله تعالی د دغه نعمت چې دریاب دغه سره مسخر کړي چې په کوم وخت کې د رب العالمین امر وسی داغه او ګوټ به روان به د مثال په تور 1500 میله به سفر کړی اخوا ته پر غرق شي خو هلته د الله تعالی هغه دریاب ته چې کوم امر کوي دا پلی به دغه امر ورته وکړي چې دی در کش کړی د الله ته طبیعت ته الله دغه دریاب زما دغه سپی اختیار په لاس کې دی زما د قدرت تابع دی نو تاسو باید شکر ادا کړئ چې دا کار ما کړی دی. نو د شکر ابتدا د دغه ځای کې چې ایمان براوړي ایمان د شکر اوله زینه ده کوم چا چې ایمان نه دی راوړي هغه ته څه نه سي ویلی چې تل مونځ وکړه بل وکړه بل وکړه ولزه چې باغ نه وي نه متواترو درغلي هغه ایمان ګرسره نه لري ته په دل مونځ نه کوي ته په دروژې نیسي دته باید اول ایمان وروشه. نو یا اول قدم د شکر د کمه زیاتې د ایمان بیا نو دا نور اعمال پر بنه کیږي. الله وي دغه ما نعمت سر باندې کړی دي دغه نعمت هغه دی پایله معلومه سوچ ده دغه د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی وحدانیت ومني. فسیف دا بل آیات کې فرمایي وسخر او مسخر کړی دی الله تعالی لکم ستس د فار ما اګوره لکم ستس د نفع د فار دا نه معنی چې ستا په اختیار کې ګرځي درکړي الله مسخر کړی دی د خپل قدرت په زور ستا د ګټ د فار وسخر او مسخر کړی او ګمارلې دی لکم ستس د فار ما اغه ټوله شیا فی السماوات چې په اسمانو کې دي و ما اغه ټوله شیان په ارض چې په ځمکه کې دي و هم جميعا د اغه ټوله من هو د طرفه څخه دغه الله دا د الله د طرفه دا تشکر ورکول سوی دي ک الله و نه غواړي د یوې زړه سره د جهان استفاده ولا کوي دا ګر د استفادې چې ته کوي ک د مر د سپورمې څخه کوي ک د اسمانو د ځمکې څخه کوي ک د باران څخه کوي ک د بل څخه کوي الله دا زما تشکر دي دا ټول شیان ما په کار ګمارل دي وسخره معنا تابع کړی د خپل قدرت زمانه یعنی د خپل کارو کې مقرر کړی دي دا ګر د شیا وسخر پر کار ګمارل دي پر کار لګول دي لکم څه سفاره ما هغه ټول شیان په سماوات چې په اسمانو کې دي و ما هغه ټول شیان په ارض چې په ځمکه کې دي و هم جميعا ګر د تاکي ورواچو او دا دي هو ده طرفه ده الله ته هیڅ حق نه لري ستاسو ده پر حق پر الله باندې باندې دي الله دا ما انعام در باندې کړی دا به احسان بولین. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ان بشک فی ذالک پدغه مذکور کار چې دا ذکر زکو اوغه د دریاب مسخره ول و کداغه د مزکی او د اسمان رو د ټولو شیانو مسخره ول و پدغه کې ل آیات د لا ال د وحدانیت د الله ک الله څوک پیژنې لقوم د اغه قوم د پاره یتفکرون چې دی فکر کوي یو خدا غره کم دی لکه خلک وای پلانې سړې وای خوري و چی حساب نه مني یو سړی دی فکر لري چې هغه ویل چې زه خورم چې شم نو خو باید حساب د ځان سره وکړم چې دغه سړی ته خونوم چې نه راوځو نه یاد یو څوک پرې چې احسان چې برای خوري و چی ولکه حساب نه مني نو حساب چې مني هغه فکر والا سړی حساب نه چې فکر وکړي چې نو د دې خو بر څه وخت پورې به زه پر د تاوان یم نو رب العالمین دلته داسې وای وای دغه مذکور شیان چې دي که دغه څه خوري و چی استفاده کوي د دریاب هم استفاده کوي د مځکې د اسمان د موجودات څه هم استفاده کوي فکر نه وای نو په ټوله ژوند خدای ته نسي پېژندلی او که ته فکر وای چې دا لمر زه یې ګټه ځینې اخلم د دې سپوږمۍ څه ګټه اخلم د ستورو څه د اسمان د بارانه د وریځو د مځکې د نباتاتو د جګور د څه ګټه اخلم وم دا خو یو خالق لري نو هغه به یو شی غواړي که بیا نه غواړي نو ته به خپله پوسي چې برای ورځه به حساب منم هغه چې دا خالق په کوم شي راځي کېږي زه به نو بیا هغه کارونه وکړم ده احسان شدي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها لا تحصوها كتس ده لو تعالى نعمتنا اسابي اسابي ولا كوايس اسابي انا شي خپل اسابي اسابي على سد نعمتي بخبل اسابني في حساب سري رسير خنا رسير ده نور نعمتنا خالته بريرده نو الا فاك كتفكر سوكي دقيق قوم ده پاره پدي كي دلائل شي خپل رب و بيجني كتفكر نكي اغه بدا گرد جهان نعمتنا وخري لا بس خلاص الا بنو و بيجني ولي خد فكر خاون نه ليگور فكر ايات كي ان بيشك في ذلك فدغ مذكور خبر كي چدا و ذكر سو لا خامخ آیات دلائل دی د وحدانیت و د قدرت د الله فاک لقوم د اغه قوم د پاره تفکرون چې دی تفکر کوي فکر وی سوچ ولګي که سوچ نه لګي هغه سره نه شي پیژندلای نو دا دوه آیات چې په دې کې د الله تعالی توحید بیان کوي ومشته او د مکه مشرکانو ته و ټول جهان ته الله دا بیان کوي په زمن کې د نعمتو د دوه نعمت ورته کښېښول هغه د پرون په داس کې چې هم توحید بیان شوی هغه د الله تعالی د خلق د خاطر توحید بیان شوی چې الله پاک دوه نه کده خلق د موجودات کړی دي نو اوس دا پسې قل للذین تشاؤون سی دا بیا چې دی د اووم او نم نمبر آیات چې دی دغه آیاتونه چې دي دغه جرلسم سورلسم او پنځلسم نمبر دي دا اوس به چې موږ وایو دا بیا د ام پړاو شو د سبق دا سورلسم او پنځلسم د دې رابط بیا د ما قبل سره دا دي د پرون په درس کې چې وهلته په اووم آیات کې او په نهم آیات کې اووم او بیا تر نهمه پورې چې دي د دغه کفارو یو څه شرارتونه الله تعالی ذکر کړي وو یو شرارت یې دا و دغه ویلو لیکل افاک نصیب اووم نمبر آیات پایو دغه کاپیران چې دی ول دا اریوی افاک افاک معنا کثیر الکذب دی دړي ولې په خدای پاک سره دروغ نه تړي په نبی علی سلام چې تړي بد بد شي هم سوی بل د دوی اسم والی ذکر کی چې دا غټ لوی لوی ګناکاران کوم په می واغه زای ته دا یو شرارت یې دغه دروغ ډیر ویل د کاپیر کار دروغ دغه دی اوس مرته شی وي نه د مکه مشرکان ته څه دغه د نړۍ لوی غونډګان دي دغه د دوی دروغ ولې د ملکوت چې ګرد ورځې گزاره په دروغ مش په خواجه مش بچا دروغ نه وای هغه تر ټولو غټ دروغونه چې وای په جهان وس وای نو افاق اثم دا د واړه شرارت بل شرارت د دوی چې ذکر کړی او هغه دا خبره ذکر کړی چې یو سر مستكبرن په د اتم آیات کې ول د اصرار پر کوپر کې د خپل کفر نه اوري دا بل شرارت دی راس جوړه ته پلانې دي خبرو کې د درخ په خبره نه تیری راغې ټنګ کړ غوړ چې تار واړي نو مومن به دغه قدم ورته ټینګ کی چې زم را بارے ما ولا کوړ تخپل خبره نه پرېږه زه خپل خبره پرېږدم نو اصرار پر کوپر دای بل شرارتي ځینې تیری جن غوړ چې تا خطا بش پسې مستكبران ذکر کړو استکبار ځان لوی ګړل دای بل شرارتي چې دای په دګر د نړۍ مشر دغه خبره به ګرد خلک مني او دای به د هیڅ خبره لانه دا په هغه وخت کې د مشرکانو دغه کار دغه کپره د جهان وسم دغه رقم چې ما خبره به منی په دا جهان کې مشوره پر یو کار باندې کیږي چې د ټوله دنیا په اصله پر ووزي یو پنځه ملک دي چې حق د چاور کړی دی ویټو وایي دی براغه ویټو ویټو نه بارا شوروي دی فرانسه ده امریکا دی لندن دی دا چین دی دا د ویټو حق لري ګرد دنیا د اسخه براغه زده نه منم وسو چې نو ته د چازو د کول ګرد به منی دا رقم دا استکبار دی نو الله دې بل شرارت استکبار ذکر کی چې یو سر مستكبران ولې اصرار پر خپل کوپر کی بل استکبار کی بل په دا پسې نه هم آیات کې ذکر کړی وو بهرل چې د الله تعالی پر ټولو آیاتو یا پر یو څه آیاتو یې علم راس اتخذاه زوا رخشند بوي د قرآن په احکامو لکه دا اوس چې هغه رخشند بوي برای دا وروره هغه پخوا د څوارلس سوه کاله مخکې خبرې کوي سارایي محکمې دي کوي دا د شریعت پر محکمو د سارایي محکمو نوم یښی دي که سپر پامې چې هر حکم الهي تطبیق سي برای دا یې سارایي محکمه پر وکړله د دم محکمه بازاری د چدلندن راغلی هغه محکمه ګوره دا پنځه شرارته ګرده دغه زهرجن زهرجن دي دروغونه ډېر ګناوې کول ډېر اصرار پر کفر استکبار او دغه رخشند هم په آیاتو نو د اخر کې بیخي خطرناک دي نو دا چې هلته ذکر سوه کافر په کافر کې دا ګرده موجود دي دا خو مکې صورت دي دا ګرده په دې کې موجود و نو مسلمانان مسلمان برای دغه سپاتیر خو د مسلمان زړه هم د غیظ او د غضب ډک شي چې مرف را وغورځر او حال دا چې په مکه کې چې دی هغې خو جهاد نه و فرض پکښې کي نو مسلمان چې کوم غیظ او غضب د ده په زړه کې جوش کوي رب العالمین ورته وایي چې ته صبر وکړه د صبر امس ورورته کوي د هغه ځای څه غیظ پیدا سه د هغو صفتو څه چې په تېر درس کې د کافر بیان کړي و په دغو دوو آیاتو کې اوس الله پاک مسلمان ته تسلي امر کوي او ده ته امر په چا هم کوي په تحمل او برداشت باندې چې ته اوس برداشت وکړه داسې وایي فرمایي الله پاک قل ته ورته ووایه ای محمده للذين وهاغ خلق تآمنوا چه ایمان را ورده دغه مؤمنان چه در سره دی و دیت تووایا چه تسی دیر در سره جوش مکوی چه وست دلیه جان جوڑه وی تر وست خو کمزوری است آغا کسانو تا چه ایمان را ورده دی سنگ ورده یغ پیرو دا یغ پیرو مزاریه ده پا معنا ده امر ده چه دیده مغفرت و بخش رو وکی معافی دا بلا بخش نه چه خدای پاکی پا اخرت که پا جنت که واچه یا دیده معافی وکی للذین اغا خلقو تا لا یرجون چه دی امید نلری ایام الله دا معاملات و دا پیشو دا الله ملاقاری خبری تا که متوجه ایام خوشی دی دا یوم جامع دا یوم خورست ویل کیجی نو دا دا خدای پاک پیش خو گرد پا ورزو کسی بیجی نو دا مراج زکر کرده اغا ورز دا چه اغا ظرف دی مراج زنی اغا مظروف دی لکه مشت په مثال کې خپل محاوره کې چې کارو براوي وای وای یار ما شام داس مست کټو خوړل دي نو کټو خو اجګ دي د دې خوړي خو په دې کې چې کوم شی دي خو هغه خوړل دي یا براوي وای ناوې دار کم به دل نو ناوه خو هغه چمک دي دار کم یا پېپتي نو هغه کله به خو ګرځو مر ولاړه ده په دغه ځای کې خو چې په ناوه کې دي به بيږي دلته الله ايام ذکر کوي مراجعه نه هغه پیښ دي چې الله کمی پیښ ذکر کړی دي چې دا سموجان داس هلاکس و عاجان داس هلاکس و نمروجان داس هلاکس و پلانه نبی داس کامیاب است پلانه نبی داس کامیاب است دی دا گرد نمانی دنی منکر یا چې الله پاک وایي چې د قیامت ورځ چې د پاغه کې به زه مؤمن ته دغه معامله وکم چې ده ته به جنت ورکم کافر ته به دوزخ ورکم دی دا معاملات یوه لا نه مني نو ایام ذکر سوی دي مراجع ځینې هغه پیښ دي چې په دې ورځو کې کیږي کېدای شي خبره باندې وسپیدل یاست نو للذین هغه خلقو ته دې مغفرت وکړي دا مؤمنان معنا معافي دي ورته کې مخ دي ځینې واړي خلق وایي برای ما دغه ځان واچاو ځان دي واچي د کومو کسانو په باره کې لا یرجونه چې هغه امید نه لري عقیده نه لري ایام الله د پیښو د الله د معاملاتو د الله چې په ګذشته کې کړي دي یا یې په آینده کې کړي دي دی پر ځای عقیده نه لري ګرسره نو دی چې دا معافي ولې ورته وکړي لیجزیه چې الله جزا ورکړي قوما داسې یو قوم ته قوما و یو قوم ته بما په سبب دغه کانو چې دی دي یکسبون چې دی کسب کوي د دې جزا څخه مراد هغه نیکه بدله ده و هم دی دا کارو کې لیاجزه چې الله تعالی بدله ورکړي نیک قوم نه و یو قوم ته چې دا مسلمانان دي و دوی ته الله بدله ورکړي بما په سبب د هغه کانو چې دی و یکسبون کسب یې کاوه کسب یې دغه د ایمان کار دی دغه د مغفرت او د عفو کار دی چې الله یې ثواب به وګټي ته اوس درګذر وکړه دا د کافر خبرې پر ځان باندې یوسه چې دی دغه خطرناکه خطرناکه خبرې کې پای هغه حضوا او کسې سپای هغه رخشند وهلی وه ول دا ته اوس صبر وکړه ولې الله تعالی به ودی ته جزا ورلر ورکی د مؤمنانو ته معنا جزا نیکه بدله به ورلر ورکی د لیجزیه څخه چې بدله ورکی چاته قوم نه یو قوم ته دا کوم قوم دی مؤمنان په څه خاطر بما په سبب دغه کانو چې دی و یک سیبون کې سبب کاو هغه دغه چې د خپل غضب او غیظ په زړه کې جوش کاو مگر زغمې رغ نه کاو نبی علی سلام تعالی ول تور تو شدی ژغنه کې الله به بره بدله ورلر ورکی ولی بدله ورکی الله پاک ودی ته نیک قانون جدی چې عمومي قانون الله اداره کم دی من عمل من هرغه څوک عمل چې دی عمل وکي صالحا نیک وان فل نفسه خود خپل ځان د پاره کې ګټه ده فل نفسه یعنی فل نفع نفسه د پاره د نفع د خپل ځان کې یو ومن اساء او هرغه څوک چې هغه بدی وکي بده کارو ته ملاوتړي فعليها یعنی فعل ضررها د علا او د ها ترمز د دغدر فعليها پر تاوان د یعنی د عربیت قانون جزده دی چې ولام د پاره د منفعت علا د پاره د zarar دی دا قانون د جاته مال فل نفسه د پاره د نفع د زنده د دلته خو فعليها ک علا رالی یعنی فعلا ضرر هي پر zarar باندې د جه نفس چې بد کيه ایمه تاوان تا درجه کیږي چې شکه یې ګټه تا درجه کیږي قانون خود دغه رقم دی نو چې دا رقم دی کته و علا پاک پر جوخ می ایمان دی چې څوک عمل نیکو کی هغه د خپل ځان د پاره کې خیر به یوسي او څوک چې بد کی هغه د خپل ځان د تاوان د پاره کې نو خو هغه د کافر به دغه نظیرې ته ما ته واده ته وسع وکعف دا معنا چې جنگ وس مور سره کوم مخزنی واړو برداشت وکه تا ته زه بدله درکوم و ام دینو نو دی خو هغه دغه سره ته ګرځین الله هو ثم الى ربکم ترجعون ثم جاء الى ربکم ورب تستاش ترجعون تشکر دو ورګرځین نو کافر خبر بل نه جنو وسرمنش د بل دروازه درو دی الله خو هغه دنیا کې ارڅ بلای دی و کی د خبر شرارتونه و کی خو راځي راځي برته بداله او دربار ته دریږي هغه ځای کې به حساب ورلرو کی نو الله مسلمانانو ته چې شو مرګي تسلی ام ورکړه امر د تحمل ام کی نو په دغه دوه آیات کې کوم کار وس و دوا یو مؤمن ته د چا امر وس د تحمل د برداشت دا بل کوم امر د خبر ورته وس و تسلی ورکړه چې الله په پیدا کافر دغه سر نه ځي چې تازيري دا کچ ټول د علاوه دربار ته راځي کیږي چې خدا قرآن شریف لاوی جنگ مکو خغه دی علاقه کوي ودان خلکو ته مخبرات وکي چې اخس ظلمونه در باندې کی اخس چکی بس صبر وکي برداشت وکي نو جهاد نه دی راو چې وسوک پورته کیږي داغه جواب دادی چې بابا ته نه په پویږه په خبره باندې دلته چې علاقه کو مؤمنانو ته وایي مش خبره وکړه چې اوغه د کفارو هغه پنځه شرارت چې دی کول مؤمن ته پزړه کې غیظ جوش راوستي خو زهیر کې الله وایي د خپل غضب د کښلو د پاره په د کار ملر استخبار زړه سوړ جهاد خود دغه د فرض د چت رسول کې جهاد خود د فرض د اعلان د کلمۃ اللہ دی قصدن هغه کار پر بنا دی ا په تبع کې دام راځي چې لږ پسوش کې دا هیڅ خبره پوس وس یعنی د کفارو سره چې د ارتش جهاد اوس د ارتش په خپل وطن کې چورته ور د نجې په هم سایک دا ګرد چې اوس اعلان د کلمۃ اللہ را اعلان د کلمۃ اللہ دغه کلمه نه دی په فکر چې لیکل د چپر رغو خلک پورته کې دغه نه ده دغه د ګر سره یو بیرغ لا په ګرد وطن کې نی اعلان د کلمۃ اللہ دا د چته یو چاته وس ویل شي چې خدای څه وایي ته چشکه ته مخه جته یو چاته چې خدای څه وایي ته څه کوي د سیر چې تخوال کوي دا شت خوم دا شت ګری دا خپل د خدای خبره د نسور ته کولای د اعلان کلمۃ اللہ په ارزای کې د جهاد مطلب دا چې په هغه علاقه کې جهاد وسی چې ته د خدای خبره وکړي خلک یې برته په خوله نه درمنډي اعلان د کلمۃ اللہ خدا ساده خلک جبرن له کړي دي بیرغونه جګر د دنیا بیرغونه ولې دغه نه دی مراد چې معنا دغه نه بیرغونه پر قران کلمه ولې کړسي دغه د قران کلمه په امریکا کې پورته کوي اسلام بل تر نشته نو په یو ملک چې اسلامي ګر سره دی ودانه بیرغ لنی اعلان د کلمۃ اللہ راغله دی اعلان د کلمۃ اللہ دغه ده هغه ورده کوي وایي جس کابل بالا هو د چا چې خبره پر ابل باندې لوړی نو د الله تعالی خبره چې پر مخلوق لوړی سي بس په دغه ملک بر اسلام دی د الله خبره پر لوړی ده اوس مش په ملکو کې د الله خبره نه دروړه شته د الله خبره کې قران ته دی چې د خپل پیشیت دی د فائدہ دوری کوي دوری زړه کاش کده ماته مکو وس چې اسلام قانون لوړی دی ته ولې سي د بل ځای کوي زړه کاش کنه خدای ته په خپل کې سړي غشونه ګرځو بس چې ته څوک چې د خدای مشره دا لا خبره نه مجه ساغه به منل کیږي نو دا زما د خبرې په جواب کې پیدا لید سوال دادی چې په دې آیات کې خو هغه د جنگ او جدل څخه منع او سچ بلکې عفو ورته وکي موږ وایې دا پر کوم بنیاد وکړی چې یعنی تخپل خروش مکاش چې ته خرابې رسې خلک وجنه فقط خپل خروش کاږي یا غ جهاد چې دی هغه ته جنگ وکړه د څه د پاره مطلب به دی چې د اعلی قانون پلیسی ستا خروش به په تبع کې خپل ور سره وکړي هغه خلکو په خامه تل کا او دردی ولر شي ذکر به موږ کاږي به موږ خاصه دی د چا د پاره تلی د ذکر د پاره تلی گاجره یا پانه یا د چا او چا په زړه کې گاجره اصلي مطلب او ذکر یې ماج په تابع کې راتلی نه دی دواړه سره جوړ کی نو خیای په زړه کې اصلي قصد دغه دبل په تابع کې وسی یا په بازار کې دی مثال په تور ولر سودا راوړي د بازار بنزره په تابع کې راړ کنه تللی سودا ته دی نو هغه د جهاد جنگ دغه رقم کې چې هغه د الله د قانون د پاره جنگ دی هغه د مؤمن زړه په خپل په یخسی لکه د قانون د پاره جنگ وس د مسلمانانو زړه خو نه کوڅه شو سوچ دی خدای غس خوارو ذلیل کړ چې ګرد دنیا ته وشرم دی پتراټ ولر چې بارا دغه د پاره چې تلی چې د شاد خو عملره باندې ونه کې نور فوجونه راوسته چې سپام کوي چې موږ روز چې د شاد خو عملره باندې نو تخ بخي و ام دي بخي و طرز دي د بل دغه نه بیرندو کوي چې دلته د کوفر خدمتونه کړو چې دا وامه په تعارف سم شو دي چې معنا ما پرې نه شته دي ما به تراب کې په چا روز لري د تیاری دغه څه زدل کړ الله تعالی نو ګور هغه ستاد زړه خروش ام وختي اعلان د کلمۃ الله هم رااله په جواب هم کېدای سپې دي یا په سوال هم پې دي چې جنگ د پاره د خروش کښول نه دي اصلا د پاره د الله د کلمې د لوړولو د پاره دي هغه گاجره چې به وخره هغه به په تابع کې خپل پر رابې ناسي دلته چې الله منع وکړه چې دوی د مغفرت وکړي دوی د څه شي وکړي برداشت وکړي دا په دې خاطر وکړي چې د خپل غرض په خاطر باندې جنگ مکو چې فقط ستاسو د سور سي بارا د خدای په قانون ته فکر نه کوي چې وځي کړل لکه دی وکړي هغه نو دا رقم دی لکه په جهاد کې دغه رقم لیدل دي یو سړی نوم د جهاد ور کړی مګر ناکي مړی تر لاس وځي ظلمونه کوي پر خلکو باندې نوم پردا د چا پر اواره د جهاد موږ ته چې ولا کده الله کلمه وروړي د الله کلمه کړه له خپل ته په قران کې پریږدي دغه توپک دی ولي چې پتا برته وچلی دا څه چې مونږ نه کوي نوم د خدای یاد دی دون ظلمونه کوي چې هغه په اسلام کې نه دی راغلی هغه څه الله تعالی دلته منه وکړي چې دا کار مو کوي نو نفسي د زغم او برداشت که جهاد پر ذکر نه زغم او برداشت مومن ته مناسب دي چې اول ته اصلاحي ته لاس ما اچي موږ غوډه مؤمنان دغه وای موږ جنگارانه که خلک پر موږ جنگ راوتر کینو خو مجبورم برای بکو خو ته کور ته راځې زه خو نه هم درغلی نو برخ ما مجبوره کې و جنگ تنو نو دلته د برداشت امر اوس پدې کې دا خبر خلاص شو فسیل د دریم برخه د سبقه چې ده دا نو د سبقه در پای پوري ده د دې رابطه د ما قبل سره چې دی هغه به عادی چې په سابق کې الته دا اثبات د نبوت ذکر شوی په هغه شپږم نمبر آیات کې چې موږ درس ویلی وو په هغه نمبر آیات کې تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق د نبی علی السلام د نبوت خبر الته سبب وس دا غن نبوت بیا ذکر کړي الله تعالی چې نبوت نو کوم نه ولا د خبره د چې د نبی علی السلام د نبوت منکر است نبوت خو هغه په بنی اسرائیل کې څو نه بیا تر سیوی بابا فزرونه بیا پک چرسیوی هغه ګرد منم هغه چرسیوی چې سیدی موسی علی السلام عیسی علی السلام شعیب علی السلام زکریا علی السلام یحیی علی السلام دا چرسیوی نبی علی السلام ته نو څنګه نبی کېږي نو دغه د نبوت خبره بیا کی التم پښ پر رمایت کې تر سیو هغه بیا را نیو کی او پیغمبر علی صلاتو والسلام ته هغه اثبات هم ورلره کی په هغه قصه سره او پسې دا خبره هم ورته کیچې پر د خپل نبوت باندې نو چدی پر هغه باندې نو ټینګ ودرېره دا خبره به پکې کی وسی کېدای شي په خبره پوهیږي نو دغه شیان چې د نبوت سره مناسب دي دلته وسې کر کیږي د څه فرمای ولقد ترجمه ولقد ما خبره کوم خبره کوم لا کړی چې نبوت نو کوم نوې کار دي چې د محمد علی السلام نبوت نه مونږ وږي ولقد او په تحقیق سره خامه خاتینه موږ ورا تکړی ور کړی مو بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته موږ چې شرا تکړی کم شی مور کړی الکتاب کتاب مور کړی په بنی اسرائیل کې خدای انجیل او تورات په چا کې نازل شي خپتی د صحیفه په چا کې نازل شي خپتی نو کتاب والحکم او حکم مور کړی حکم روا او ناروا مور کړی په کتاب خو ډیره خبرې خدای روا او ناروا هم پکې کې والنبوه تنبوت ورکړی چې مال په زرونه بیان په شي کې راغلی و نو دغه د زرونه بیان منی او یو د محمد علی السلام نبوت ته د خلکو خوشن پندل سره ودا څنګه نبی کې هغه څنګه نبی بیان کېدره ګوره دا د نبوت اثبات درته کوي چې په دغه قصه سره د بنی اسرائیل ولقد او خامخه په تحقیق اتینا موږ ورکړی و بنی اسرائیل او بنی اسرائیل ته الکتاب کتاب تورات او انجیل والحکم او حکم او احکام دروا او د ناروا الته ام دغه شیان وچ دروا دي د ناروا دي والنبوته نبوت ورکړی نبیان په شي کې راغلی و ورزقنا او مش په رزق ورکړی و هم دیته من الطيبات د پاک پاک شیان څخه منو سلوات سرویشت کال پر ورېدل د اسمانه خوراک تیار خوري نه خوري ورسنه بل غوښتل څه بوریاني غوښي به د کرکانو ده او دا سلوات چې واغې مخړل لکه مثلا پرزه کله کې یو شریخ کوي د هر کم یا و او راشم پر درخت وری ده دی بر ټول ور خوړل خوندور شي ولزیز نو دا علاوه د پاک شانه سم رس خور کړی و دی او فضلنا او مش بهتري ور کړی و هم و دی ته عل العالمین د ټول دنیا پر خلکو چې په هغه زمانه کې و دی مغره کړی و د عل العالمین څخه به ګرد جهان در قیامت نه اخلي خو به اسرائیل په دا ځای د جلو برای استا قران شریف لا وای چې مش درته شي بي ته څه وای چې د نبی علی السلام په مکه مزه در ټول امتو خیره قران څه وای مش روی قران د عالمین څخه هغه عالمین مراد کړی چې هغه په هغه زمانه کې و نه په هغه کې دی بهتر کړی و په چی سره د څه شیان کړو لکه دریا به کوڅه کوڅه ورته و درو یو وخت چا لیدلی چې او به د کوڅه کوڅه ولاړی کړه نو دې چې درول مله وای داسې فضیلت مور کړی. تا لیدلی چې څلوېښت کاله پر یو چا وریځ ولاړې چې دی لمر ونه وي په غرو په شلو کې ژوند کوه وریځ سایبانو پر ولاړو څلوېښت کاله پر بله خوا نه ده ځین تلې پر دوی خپله سایه کړې. نو دغه الله وای ما داسې فضیلت دی تور کړی، دغسې مې رزق ور کړی و نو وفضلنا موږ بهتر کړي و هم دی په دا چولو سره د دریاب چې کوڅې کوڅې ولاړو او په ورځ سایبان کولو سره چې وریځ پر سایبانو عدل العالمین پر ټولو خلکو مو دی غوره کړي و دا کار د دې سره سوی. بل و آتینا الله وای موږ ور کړي و هم ودیت بینات شکاره شکاره دلائل من الامر د جن د قسمت څخه د امر سمرا د جن دی د جن په باره کې موږ ودیت شکاره شکاره دلائل ور کړي و چې دغه حکم دی دغه دی دغه دی دغه دا ورته بیان سیوه بینات شکاره دلائل من الامر د جن د قسمت څخه فمختلفو خبرته به شپ پامي علاوه نو دې سره خو ما دغه وکړه فمختلفو نو دې اختلاف نه دکړي په خپل منځ کې چې یو براو عیسی علی السلام خدای دی بلبل مزمور یا خدای دی بلبل عزیر علی السلام خدای دی دا کیسې شروع کړي اختلاف نه دکړي الا من بعد مگر نو ورسته ما تر هغه جا اچرالې هم دې ته علم او علم دغه بنی اسرائیل د مخه جنگونه نه سره کول زی مور چې علاوه زما کتابونه را ل نه بیان ورته را ل خبره روشانه سره بر سره وغورځه چې ولته دا رقم زنه منم ابر ول دا رقم زنه منم علاوه دې تا رقم وکړه او محمد علی السلام ته وای چې عین ته هغه سره سوجل ک هغه رسول الله چې راغلی و نه بلده خبره نه ده او داغه کردار به داخله د سروي کله کو دوه نه بیان سره چې سیو چې ته حق ورته بیان کې دې به بر رقم رقم بیرغونه سره چې خپل به سره وغورځي دا خبره وسکینو نو فمختلفو دې اختلاف نو کړی الا خو کوي من بعد ورست ما تر هغه جا چې راغلی هم ودیت العلم وعلم دا اختلاف نو ولي کړی بغیا د جاته د بغاوت او د بغض بینهم په خپل منځ کې بغض او حسد سره پیدا کی ځانځانی شروع کړ زید سره زیدیت شروع کړ تر بل نو دی خدا وکي ان به شکر ربک ربستا و نبی علی السلام تعالی هوای یقضی فی سلب وک عملا بینهم په منځ کې د یوم القیامت په ورځ کې د قیامت علاوه نو دا په شراب زه په ورځ کې د قیامت عملی وکم په دلایل خود نه ما د سوید عملی چې یو دوزخ ته واچې بل جنت ته واچې علاوه دا په شراب له تزکو په کوم خبرو کې فيما په هغه خبرو کې کانو چې دی و فی فرق کې اختلافون اختلاف وکاو جګړه به سره کول فسیالا وای دا خود بن اسرائیل د نبوت قصاص چې دغه نبوت ورکول سوی وو داس حکمونه ورکول سوی وو او دغه نبیان وو کتاب ورکول سوی وو مگر خلکو څه چمو کې خلکو اختلاف پکې کې کې جګړه پکې کې جوړ کړه علاوه په اخرت کې به عزت دې پیسه کوم وست نبی علی السلام نبوت ترالو نه پسی وای ثم بیا جعلنا موږ وګرځول چې د دین نبوت ختم شوه د بن اسرائیل دوره موږ وګرځول کته علی شریعت پر یو خاص شریعت پر یو خاص دین دا من الامر بیا عبارت د جن څخه دی علا شریعت پر یو خاص طریقه او شریعت من الامر د جن د قسمه ستا جن بیا د یو خاص قسم دی د بنی اسرائیل د جن څخه په فروعاتو کې راجلا دی اگر چې په عقیده کې ورسره یو شدی کې دای سم متوجه است ثم بیا جعلنا مجبور زوج علا فق کته محمد علا شریعت پر یو خاص طریقه او جن من الامر د جن د قسمه څخه فتبع نو تتبع داری وکهدا د شریعت علاوه چې دا ما در کړی دغه راټینګ ولا تتبع دارمک او اهواء د خواهشات الذين د اغه خلق لا يعلمون شي علم نه لري لکه دا اوس ګر خلق پر چش خو به جدي دم لا یم څه خو پر دغه خو به جدي علم لري نه په قران نه دی خبر په حدیث نه دی خبر په قی نه دی ویل دغه د کفارو خبرونه اوري نه ته جوړ دي انو دغه رقم کیږي دا نو دغه رقم کیږي په دنیا کې څه اوس په چې دنیا او تو فرق سره لري دنیا جنت نه غواړي هغه زما دا دنیا د کافر دی شزیم لیسرا اوس خپل هم لسرا اوس شرابم چې بلم کی ته د دنیا سره ځان برابر دی دنیا سره چې ځان برابر نه بیا جنت ما وړ نو علاوه د دغه چې د بی علم خلق دی الا ما سوټی کیږي دغه خبر نبی علی السلام ته مې منه دی خو رقم رقم فرمایشات لري خو نبی علی السلام ته کښې نستل ول شزه غواړي په ګرد عربی کې لاس پر چیر د کوم کوم شزه فاته شایسته ده چې هغه در پیسه غواړي څونه غواړي تو سر زر غواړي سپین زر غواړي په خرو غواړي څونه کدر غواړي ملکی غواړي د ګردو مشره دغه ستا کې سیپ سی لکه چې دار وادي د نه روادي دغه فرمایشی ورته کاوه رب العالمین وی ولا تتبع دارمك واهواء د خوایشات الذين د اخ خلق لا يعلمون شي علم نلري فبي علمي بني خوایشات کی چې دا بکې انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ولا مكوا على ان تجد دفع كاور كاين خدمات سي غيس ولا نو چې زما سي غيس بیا به زما د عذاب خلاص کی چې دا ګرد کفار دي ملګری سي بیا دی ولا که خلاص کی انهم به شک دغه کفار دغه بی علمان لن یغنو هیڅ کله به دفع نک عن کستات سخه من الله یعنی من عذاب الله دا لا د عذاب سخه به شي ان تو غنه شي بیا ولا که در صدافه کی دغه سبب عذاب اختص سره کدی چې جنو نو تابع داري مکو خپل خبر ورته کینکس اصرار ورته وک پر جن وان الظالمین اولا وای بشک ظالمان بعضهم بعضی د دی اولیاء او دستان بعض د دین نور تسره دنیا ته وس فکر کړ چین دی امریکا دی سره مخالف دی چین دی شوروی دی یا امریکا او شوروی دا سره مخالف دی هغه د بمبارونه سره کی مگر ستافه باندې ګرد سره یو دی پر سمات یو دی نه پیژنه دا ګرد په دنیا کې یو نه پیژنه سره توای چې نو خو تس خو سره خو به جس په جنگ سره کوي نو ختم د د زده لا و پیژنه یا هغه ځکه به سره یو نو الله رب العالمین خبیر ټول صادق دی او ان الظالمین بشک د غزالمه چې شوروي ام ظالم دی پر افغانستان یې څونه ظلمونه وکړه امریکا هم ظالم دی علاوه بعضهم اولیاء او بعض دی په خپل ځان کې سره دوستان یې ستاسو په مقابله کې په خپل ګټ کې به خود اختلاف سره راځي نو لکه دوه ورونی په خپل منځ کې پر ګټ اختلاف چې د بل سره جنگ سره ورته یو سي دا کفر دغه رقم دی په خپل ګټ کې به خود اختلاف سره ودرې خو ستاسو په مقابله کې ګرځي یو دی نو الله پاک وایي نو چې دا ګرځي تاسو یو سو نو ته به بلد دی په قول کې یا والله ولی المتقین والله الا پاک به ولی او دوستی المتقین د پرهیزګاران علاوه نو خصما دوستی د ټول غشتل یاده زه د متقینو دوستیم کامیابی در لره درکوم اگر چې دی په خپل ځان کې سره دوستان دي علاوه ستاسو بیا دوست زم دا سبق وس خلاصی جبارانو علاوه یا هاذا دغه قران چې دا اوس دی خو نبی علیه السلام نازل شوی بصائر دا شریجی دا زراکتون دی لناس خلق لره بصائر دا جمع د بصیرت بصیرت خو پویته وی کی دانش ته وی کی علاوه قران د علم ډک دی د دانش ډک دی که څوک ته وجور تو کی هاذا دا قران بصائر دا په هیانه و دانشونه و دی علمونه دی لناس لناس د پاره د خلق و هدن او دا قران هدایت لار شو ونه د وحق لارته و رحمتا او دا قران رحمت دی د رحمت و رضا سبب دی کګر خلق عمل کوي کینو د چا د پاره هدایت دی د چا د پاره رحمت دی لقوم یوقنو لقوم د هغه قوم د پاره یوقنون چې دی یقین کوونکی چې دی نو یقین پر وکینو پر داخل قران عقیده ټینګه سي او کدی قران کریم به ته د ملاسب کلام بول چې ملاسب اوس قران شریف په پوس قران کریم به ته د سیدانو د تبلیغانو کار بول چې دی پوس کتاب پوس ز آزاد ما د دنیا څخه زغه کوم د هغه د پاره نه هدایت قران کریم د هغه د پاره نه رحمت قران کریم چې بصیرت دی د ټول خلقو د پاره د پوهې خبرې وشي قران کریم هدایت او حق ده قران کریم رحمت ده الله رحمتونه پرور د هغه قوه د پاره چې یقین پر وکي چې یقین نه پر کې دغه د پاره د قران کریم دغه خبرې ګر سره بر مسخره مان وچ ته ته ولې د کوم زهره لکړې بیا ته هغه په خوانه ژوند پر مربان جره ودی بیا به زغه د اصحاب د وخت ژوند کو دنیا کم ځای ته وخت اوس ته چې دنیا زما کړه راګرځول کس پر می ته خېجه کوم مریخ ته خېجه ورله خو زم الله وفي جن الله او پیژنه د بازار مکلره ګرځولې د مټر مکلره چې تکړې وي چې ولاکه پکې سپورس خو الله او پیژنه مټرم چروا د الله تعالی عبادت تم کول حلال او حرام هم پیژنه د بل خور مور د سو بدل ک خپل خور مور د بل الله ک دغه سو بدل ک خپل زی د سو بدل پر به خبره قرار قرار شي د مل د بل مال دغه سکله ک استعمال استعمال ته څوک تعرض وکړي خواجه به خود دغه خواجه دغه رقم په هغه رقم احترام ورته قائل سه نو قران کریم بر د هر چا لپاره رحمت کی قد ولري کی قد د چا لپاره چې برای غضب سی دوغه د پاره به خساره او تاوان سی نو الله عز وجل په قران کریم مشت عمل راک الله تعالی دې مو یقین را برابر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.